www.attableek.com, The Reviver of Iman. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يا ربي دوستو عزيزو، دنیا میں جتنے انسانوں کی چلت پھرت ہے، یہ انسانوں کی محنت ہے. مشرق میں، مغرب میں، گاؤں میں، دیہاتوں میں، شہروں میں، ملکوں میں، یہ لوگوں کی محنت ہے، اور ہر ایک اپنی محنت کا نتیجہ دیکھنا چاہتا ہے. لڑکے بھی مدرسے میں، اسکول میں پڑھتے ہیں تو وہ بھی اپنی محنت کا نتیجہ رزلٹ دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے دنیا کو تو محنت کی جگہ بنایا ہے، اور نتیجہ اس کا آخر عمل یہاں ہوگا، بدلہ وہاں ہوگا. لیکن اس سارے کو غیب میں رکھا ہے. ابھی جو ہم نے نماز پڑھی، اس سے پہلے اذان بھی، سب نے وضو کی، اس وضو پر اللہ کیا دن دی، اللہ اکبر. مولانا محمد یوسف صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الوضوء سلاح المؤمن، اور کما قال علیہ وسلم، وضو مومن کا ہتھیار ہے. اور ساری دنیا کی دوڑ ہتھیاروں کی طرف ہے، امریکہ والے، روس والے، آسٹریلیا والے، چائنا والے، یورپ والے، افریقہ والے، ایشیا والے، ساری دنیا اور سب کی فوجیں ہتھیاروں کی طرف. ہمیں چونکہ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کچھ دیا. لوگ پوچھتے ہیں، اور پچھلی صدیوں میں تو پوری دنیا کے مسلمانوں سے یورپ کے لوگوں نے پوچھا تھا کہ ہر بڑا جب دنیا سے جاتا ہے، کوئی بھی جاتا ہے، تو اپنے پیچھے والوں کو کچھ دے کے جاتا ہے. جیسے گھر کا بڑا مکان، زمین، جائیداد، پیسہ، اس چیزیں لے کے جاتا ہے. تم کہتے ہو کہ تمہارے نبی عالمی نبی ہیں، اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں. اب تم کہتے ہو کہ وہ سراپا نور اور سراپا رحمت ہیں، تو کہاں ہے؟ تمہارے نبی نے تم کو کیا دیا؟ مسلمانوں کے پاس جواب نہیں تھا, اس لیے کہ جتنی لڑائیاں ہیں خاندانوں میں, گھروں میں, گلیوں میں, صوبوں میں, باپ دادوں کی میراث کی لڑائیاں ہیں. ابھی ایک واقعہ میں نے پڑھا, ایک آدمی کا انتقال ہوا, اس کے دو بیٹے تھے. باپ بہت مالدار تھا, اس کی زمینیں, کاروبار, جو دونوں بھائیوں میں تقسیم ہو گیا, زمینیں بھی, مکانہ بھی, دکانیں بھی. دونوں بھائیوں میں جھگڑا پڑا ایک درخت کے بیچ بارے میں. بڑا کہتا ہے کہ یہ میری طرف کی زمین میں ہے, میرا ہے. چھوٹا کہتا ہے کہ وہ میری طرف ہے. اور اللہ کی شان, اتنی بات یاد رکھنا, جب آدمی کے پاس اللہ کی دی ہوئی جان, مال اور صلاحیت, یہ اللہ کی امانت ہے, اور جب یہ امانت داری کے ساتھ استعمال نہیں ہوتی, اور امانت داری کے ساتھ کا استعمال کیا ہے کہ اس کا پکا ٹھکا نمونہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. جہاں آپ کا وقت لگا, جتنا لگا, جیسے لگا, جہاں آپ کا پیسہ, جہاں آپ کی سوچ, جو آپ کی سوچ, وہ نمونہ ہے. اور خاص طور پر یہ امت جو اس بات کی دعوے دار ہے, ہمارا تاجر, ہمارا کاشتکار, ہمارا مزدور, کارخانے دار, ہمارے گھر کی عورت, مرد, جوان, ہر ایک, ہم اللہ کو مانتے ہیں, آخرت کو مانتے ہیں. ہمارا ایمان اللہ پر ہے, ہمارا ایمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے. ہم آپ کو اللہ کا نبی برحق مانتے ہیں, لیکن آپ کی باتوں پر ہم کو کتنا یقین ہے, اور اس پر یقین کر کے ہم آپ کی بات پر عمل کتنا کرتے ہیں. بہت تعجب کی بات ہے, بہت تعجب کی بات ہے کہ امیہ ابن خلف یہ کہتا تھا کہ میں نے ایک گھوڑا پالا, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا اس نے, اور کہا تھا کہ میں اس پر سوار ہو کر آپ کو قتل کروں گا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں ہی تجھے قتل کروں گا. حد کے موقع پر وہ تلاش کر رہا تھا, صحابہ تھے, حضور بھی تھے, وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گیا. آپ نے ایک صحابی سے ہتھیار لے کر اس پہ وار کیا, خراش آئی, خراش کٹا نہیں, مرا نہیں, حضور چنگھاڑتا ہوا بھاگ رہا. لوگ اسے شرم دے رہے تھے, اتنے بہادر, ایسے قوم کے سردار, اتنے بڑے آدمی, اور معمولی خراش پر. اس نے کیا جواب دیا, تم جانتے ہو یہ کس کی مار ہے, لیکن اس کو پہلے ہی دن یہ یقین تو ہو گیا تھا کہ جب آپ نے یہ کہا کہ میں تجھے قتل کروں گا, تو اس نے کہا کہ میں ان سے بچ نہیں سکتا کسی بھی طرح, جب انہوں نے کہا ہے. لیکن وہ اپنی طرف سے نہیں کہتے, ما انتفع عن الہوا, اللہ ان سے بلواتے ہیں. ایک مشرک ہے, دشمن ہے, اس کو یہ یقین. لوگوں نے شرم دلائی, تو اس نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے آج وہ اگر مجھ پر تھوک بھی دیتے, ہتھیار تو بہت بھاگ کے خراب, آج وہ اگر مجھ پر تھوک بھی دیتے تو میری ہلاکت میں کوئی شک نہیں. یہ یقین کس کا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر. جو کھلا دشمن ہے, جو قتل کے در پہ ہے, جو اپنی پوری طاقت اس پر لگا رہا ہے. اب میں بھی اور آپ بھی, ہر ایک اپنے اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھے, اللہ کی باتوں پر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر ہمیں کتنا ہے۔ اسی لیے یہ کہتے ہیں سب سے پہلے ہر آدمی کو اپنا اندر بدلنا ہے، جب تک اندر نہیں بدلے گا اس وقت تک باہر نہیں بدلے گا۔ آنکھوں کا دیکھنا، زبانوں سے بولنا، ہاتھوں پیروں کی حرکت، کمانا، خرچ کرنا، گھریلو زندگی، سماجی زندگی، اجتماعی زندگی، سارا اندر۔ سب سے پہلے اندر کیا بدلنا ہے کہ جتنا اللہ کے علاوہ ہے، وہ جبریل و میکائیل ہوں یا معمولی سی چوٹی ہو، یہ کارخانے نے دولت ہے نہ حکومتیں نے پیسہ نے زمینیں نہیں، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے کسی کے ہاتھ میں، نفع نہ نقصان، بنانا نہ بگاڑنا، مارنا نہ جلانا، یہ ہم سب زبان سے بھی بولتے ہیں۔ اللہ کے ہاں جس کی قیمت ہے وہ اندر کی ہے، حدیث میں ہے وہ تمہاری صورتوں شکلوں کو نہیں دیکھتا، وہ تمہارے اندر بھیتر کو، تمہاری نیتوں کو، تمہارے عملوں کو دیکھتا، لیکن اس کے جتنے فیصلے ہیں بنانے کے، بگاڑنے کے، ترقی کے، تنزل کے، عزت کے، ذلت کے، جتنے اللہ کے فیصلے، ان سارے فیصلوں کا دار و مدار اعمال پر ہے، اور اعمال کا دار و مدار دل پر ہے۔ زبان وہ بولے گی جو اندر میں اترا ہوا ہے، اللہ ہی سے ہونے کو اگر اندر اترا ہوا ہے تو جتنی چاہے شکلیں باہر ہوں ان سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے۔ اور وہ اللہ وہ ہے کہ جو سارے سب کچھ کے بغیر سب کچھ اپنی قدرت سے کر سکتا ہے۔ اسی لیے یہ یقین اندر اترے، اس کے لیے سب سے پہلے جتنی شکلیں، جتنے نقشے ہیں، اس کو مٹی دیکھنا سمجھو، مٹی دیکھنا سیکھو۔ چھوٹی شکل میں ہوتی سائیکل بھی ہے، ٹو ویلر بھی ہے، فور ویلر بھی ہے، پھر فور ویلر میں کتنی، چھوٹا مکان بھی ہے، بڑا مکان بھی ہے، کوٹھی بھی ہے، بنگلہ بھی ہے، پورا پوری سوسائٹی ہے، چھوٹا گاؤں بھی ہے، بڑا گاؤں بھی ہے، شہر بھی ہے، صبح بھی ہے، ملک بھی ہے، معمولی سی ملازمت بھی ہے اور صدارت اور وزارتیں بھی ہے۔ ہر شکل کو جس شکل پر نظر پڑے پہلے کہو یہ مٹی ہے۔ اس لیے کہ یہ جو بچوں کے کھلونے ہوتے ہیں مٹی کے بناتے ہیں اور گھروں میں شوکیس میں بھی رکھتے ہیں، مٹی کا امرود، مٹی کا آم، مٹی کا شریفہ، مٹی کا سیب، مٹی کے ہوتے ہیں۔ خود گھر والا کہتا ہے یہ مٹی کے ہیں، دیکھنے کے ہیں، اس میں کچھ ہے نہیں۔ جب تم اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے مٹی کے سامان کو یوں کہتے ہو کہ اس سے کچھ نہیں ہوتا، تو میں تو کائنات کا خالق ہوں اور میں نے تو یہ ساری مخلوقات مٹی سے بنائی ہے، میں تم سے یوں کہتا ہوں کہ کہو لا الہ، سب مٹی، الا اللہ، ایک اکیلی ذات اللہ۔ اور قرآن ہے اس کے جو مٹی سے شکلیں بھی اور شکلوں سے مٹی بھی، ہر چیز کی ابتدا مٹی، ہر چیز کی انتہا مٹی، بیچ میں یہ شکلیں نقشے نظر آتے ہیں، یہ انسان کے امتحان کے لیے ہے۔ اس شکل ہی کو سب کچھ سمجھتا ہے یا اس کو جس نے پیدا کیا ہے اس کو سمجھتا ہے؟ اگر یہ شکل میں اٹک گیا، بھائی کوٹھی بنگلہ ہے، صدارت وزارت ہے، छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी है, ये तो शक्ल, ये सब मट्टी से बनी हुई है, ये शक्लें हैं, ये नक्शे हैं। इन सारी चीजों को बनाने वाला और फिर उसके अंदर की तासीर, नींबू में तुलसी है, गन्ने में मिठास है, लेकिन आग में जलाने की, पानी में प्यास बुझाने डुबोने की ये सारी तासीर उसने रखी, लेकिन वो बराबर। इसीलिए अंबिया इकराम और रुसूल इकराम अलैहिस्सलाम की तस्लीमात के वाकयात जो कुरान ने जिक्र किए हैं, जगह जगह कहा है, ये कहानियां नहीं है, ये हमारे दस्तूर और कानून है। हमारी कुदरत को समझो, हम कैसे कादिर। सारे नक्शे इज्जत के और कैसे जलील हुए, सारी शक्लें जिल्लत की और इज्जत के किस मीनारे पर बिठाया। हमको पहचानो हम कौन है। इसलिए सबसे पहले दिल का यकीन कि हर आदमी, वो ताजिर हो, काश्तकार हो, अहदेदार हो, कुछ भी हो, मालदार हो, गरीब हो, पहले दिल का यकीन बनाओ। जब ये बदलेगा तो अब इस ताजिर के देखने की आंखें वो भी बदलेगी, वो देखेगा। सारी दुनिया दौड़ भाग में है, सारी दुनिया मेहनत कर रही है और सब अपनी मेहनत का नतीजा देखना चाह रहे हैं, लेकिन जिन शक्लों पर और जिन नक्शों पर ये मेहनत कर रहे हैं, ये तो खुद एक दिन उनके हाथ से निकल जाएंगे। या तो आदमी मर जाएगा तो इसकी शक्लें पीछे रह जाएंगी, या कभी हालात ऐसे बदले कि आदमी है और बंगला बिक गया, कोठी चली गई, अहदे से उतर गए, कुर्सी छीन गई। तो दुनिया में बहुत हुआ हो रहा है और होगा कि तुम जिस पर अपनी मेहनत लगा रहे हो, ये तुम्हारी अपनी नादानी है। तुम ढीले पत्थरों पर मेहनत करने के लिए पैदा नहीं हुए हो, तुम तो अपनी जात पर मेहनत करने के लिए पैदा हुए हो। और तुम्हारी जात ऐसी नमूने की बने कि तुम्हारे हाथों फिर पूरे मार्केट में जितने हैं उनकी सबकी बने, जितने जमींदार हैं सबकी बने, जितने अहदेदार हैं उनकी सबकी बने। तुम तो इसके लिए आए, एक तुमने अपनी मेहनत का रुख ही बदल दिया। इसीलिए मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, ये हमारी मेहनत, ये तीन दिन मस्जिद वार जमात, 40 दिन 4 महीने और ये मकामिया बेरूनी, इस सारी मेहनत से उम्मत की मेहनत का रुख सही हो जाए कि बताए चीजों पर मेहनत के अमलों पर मेहनत का रुख हो जाए। अमल को अपना सबसे बड़ा सरमाया समझे। जो कहते हैं ना सरमाया सरमाया सरमाया, ये जितना सामान जितनी शक्लें हैं ये सरमाया कहलाए जाने के काबिल ही नहीं है। इसको तो मच्छर के पर की भी हैसियत नहीं दी है। सरमाया तुम्हारा सजदा है, सरमाया तुम्हारे हाथ उठाना है, सरमाया तुम्हारा अल्लाहु अकबर कहना है, सरमाया तुम्हारा अल्हम्दुलिल्लाह कहना है, सरमाया तुम्हारा नमाज है, सरमाया तुम्हारा अल्लाह का खौफ है, सरमाया तुम्हारा अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। तुम्हारा सरमाया है कि जिसको गुण का कीड़ा लग सकता है, न कोई लुटेरा लूट सकता है, न इस पर कोई डाका डाल सकता है, न कोई चोर चोरी कर सकता है। दौलत ने बहुत कमाई, रातों रात डाका पड़ा सब गया, और खाली माल नहीं गया, वो कत्ल करके गए। जिन्होंने चीजों पर मेहनत की थी, हाय दौलत हाय दौलत, اور بہت دولت کمائی. وہ دولت بھی گئی اور دولت والا بھی گیا. لیکن اگر یہ مارا بھی گیا اس کے اندر ایمان ہے تو یہ ایمان کے ساتھ گیا, اس کا سرمایہ اس کو گلشرات سے گزروائے گا, اس کو نبی کے ہاتھ سے جام پلوائے گا, اس کو نبی کی شفاعت دلوائے گا, اس کو نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دلوائے گا, اسے جنت کے دروازوں میں اور جنت کے باغوں میں سیر کرائے گا. سرمایہ وہ ہے. اور یہ جب تک محنت کا رخ صحیح نہیں ہوتا اس وقت تک ہم اس کو سرمایہ نہیں سمجھ سکتے, کیونکہ ہماری تو محنت ہی ساری چیزوں پر ہو رہی ہے. چلو تم ادھر کو جدھر دنیا چل رہی ہے, سب لکڑی پر, لوہے پر, تانبے پر, پیتل پر. تم کہو گے کہ کیا مولوی صاحب پھر یہ سارا سب کچھ چھوڑ دیں, سارا سب کچھ بیکار ہے؟ نہیں, بیکار نہیں, اسی نے پیدا کیا اور کہا ہے. لیکن کہا خبردار پہلے یقین صحیح کرو, میرے پاس 10 کروڑ کی مالیت ہے, اس سے کچھ نہیں ہوتا, اللہ چاہیں گے تو ہوگا, ورنہ یہی 10 کروڑ میرے لیے جان دیوا بنے گا. ڈاکے کہاں پڑتے ہیں؟ غریبوں کی جھگیوں میں. چوریاں کہاں ہوتی؟ غریبوں کے ہیں. تمہاں ہے کیا کہ جنہوں نے محنت ساری کی دولت اور اس یقین کے ساتھ پیسہ ہے تو سب کچھ ہے, پیسہ ہے تو سب کچھ ہے. ارے پیسہ ہے تو کچھ بھی نہیں جب تک اللہ نہ چاہے. تم حکومت پر اترا رہے ہو, تم اپنی صدارت و وزارت پہ اترا رہے ہو, تم اپنی سنا کا حلفت پر اور اپنی قومی اور برادرانہ طاقتوں پر اترا رہے ہو. پڑھو قرآن کو. قرآن نے ایک ایک چیز بتائی. یہ بنو اسرائیل جو تھے یہ نبیوں کی اولاد ہے, گاؤں میں رہتے تھے, بہت بڑی قربا. انبیاء کرام علیہ السلام کی تسلیمات, اس قوم کے لیے تو اللہ نے بہت نبی بھیجے. نبی آئے, سمجھایا کہ دیہات یا شہر جیسے اس وقت صورت میں چاروں طرف سے لوگ سورت سورت کیوں پیسہ کمائیں گے. دیہات سے شہر میں آئے بنے اسرائیل, شہر میں بھی رہ کر کے انبیاء کرام اور رسل اعظم علیہ الصلوۃ والتسلیمات والے طریقے پر رہے, نماز پڑھتے رہے, ذکر کرتے رہے, اللہ کے حکموں کو معلوم کرتے رہے, اس کو زندگی میں جگہ دیتے رہے, حلال کو اختیار کیا, حرام کو چھوڑا. تو اللہ نے ان کی دعاؤں پر اس وقت کی جتنی جابر طاقت تھی اور ظاہر طاقت جو فرعون کی تھی, ان کی دعاؤں پر اللہ نے اس کو گھر پہ آپ کیا اور قیامت تک کے لیے کہہ دیا کہ حکومتوں سے نہیں ہوتا, فوجوں سے نہیں ہوتا, دولتوں سے نہیں ہوتا, کرنے والی ذات اللہ کی ہے, اس کے ہاں کا ضابطہ اعمال. لیکن یہی بنو اسرائیل, اس لیے ہمارے کلمہ کا دوسرا جز ہے نا محمد الرسول اللہ, اللہ ہی کرتے ہیں, اسی نے کیا ہے, وہی کر رہا ہے اور وہی کرے گا. کسی نے کچھ کیا ہے نہ کوئی کچھ کر رہا ہے نہ کوئی کچھ کر سکے گا, اللہ ہی اللہ ہے. اس کے کرنے کا ضابطہ, ذلت پر عزت سے بدلنے کا ضابطہ, بدامنی کو امن سے بدلنے کا ضابطہ, بیماری کو تندرستی سے بدلنے کا ضابطہ, جتنا غلط ہے جہاں جہاں اس سارے کو صحیح سے بدلنے کا جو ضابطہ ہے وہ اندر کا یقین ہے. ہم سب چاہتے ہیں پوری دنیا میں جتنا غلط ہے جس جس لائن میں, کاروبار میں ہو, زمینوں میں ہو, حکومتوں میں ہے, کارخانوں میں ہو اور نوکریوں میں, اور جہاں بھی گھروں میں, خاندانوں میں, فیملیوں میں جتنا غلط ہے وہ سارا صحیح سے بدل جائے. کہ ساری دنیا کا جب بدلے گا جب تم سب سے پہلے اپنا غلط بدلو گے, پہلے اپنا غلط بدل دو. تم جن شکلوں پہ محنت کر رہے ہو اور محنت کر اس لیے کہ ہر آدمی کے دل کا یقین اس کی محنت سے جڑا ہوا, جس چیز سے محنت جس چیز پر محنت کرتا ہے محنت کرتے کرتے کرتے پہلے اس چیز کی محبت آتی, پھر محبت بڑھتے بڑھتے اس کا یقین بنتا ہے اور یقین ہی آدمی کو چلاتا ہے. اب لوہے پر, لکڑی پر, تانبے پر, پیتل پر محنت جب مجال ہے کوئی کسی کی دکان کے لوہے کے ٹکڑے کو ہاتھ لگا لے مارنے مارنے کو تیار, کیوں؟ اس کا یقین ہے میرے سارے کام یہاں سے بنتے ہیں. کہ پہلے اپنی محنت بدلو, محنت بدلو عمل والی, اور عمل والی محنت پر آ نہیں سکتے, عملوں کو سرمایہ سمجھ نہیں سکتے, عملوں کی زندگی بنا نہیں سکتے جب تک کہ اللہ کی ذات سے سب کچھ کے بغیر سب کچھ ہونے کا یقین نہیں بنا. یہی بنو اسرائیل نبیوں کے اولاد تھے, حکم اللہ دیتے ہیں اور طریقہ نبی بتاتے ہیں. جیسے حکم اللہ نے دیا اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو, یہ تو اللہ کا حکم ہے. نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے. نماز سے پہلے کیسی پاکی, کپڑے کی پاکی, جگہ کی پاکی, ہر گرم کے ہرائے وضو کی پاکی ہے, مسواک کا اہتمام, اس وضو کو ہتھیار کہا. جب وضو ہتھیار ہے تو نماز کیا ہوگی, اس کی طاقت کیا ہوگی؟ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے نماز لا کر دے گئے امت کو, وہ نماز دی کہ تم زمین پر بیٹھے بیٹھے آسمانوں والوں سے, آسمانوں والے سے بڑے بڑے فیصلے کروا سکتے ہو دعاؤں کے ذریعے, نماز کے ذریعے. لیکن پہلے کہ نماز بنانی ہے اس سے پہلے دل کا یقین بناؤ. یہاں تو نماز نہیں ساری دکان کا حساب ہو جاتا ہے, گھر کیا کہہ کے آیا ہوں, کون آنے والا ہے, کہاں جانا ہے, نماز کے بعد کس سے ملنا ہے, سارا حساب تو نماز میں ہوتا ہے. اور پھر اس نماز کے بعد یوں کہتا ہماری مدد, ہماری مدد. مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ تو بہت جلال میں آ کے فرماتے تھے اس نماز پہ مدد مانگتے ہو اللہ سے, جو نماز تم پڑھ رہے ہو رکھ کیا تو سجدہ صحیح نہیں, سجدہ کیا تو قیام صحیح نہیں, اب قیام میں قرآن صحیح نہیں, اور نماز اللہ بہت جلال میں فرماتے تھے ان نمازوں پر. یہ تو اس کا کرم ہے, اس کا بدل ہے, سجدے وہ کرواتا ہے, نمازیں وہ پڑھواتا ہے. لیکن نماز سیکھنے کی چیز ہے, اور نماز سیکھیں گے کب؟ جب دل کا یقین یہ ہوگا کامیابی اللہ کے قبضے میں ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے نماز لا کر دی ہے, یقین بنانے کی محنت ہے. جو دیکھو, جو بولو, جو سنو, جو سوچو, مٹی مٹی مٹی مٹی, کوئی کچھ نہیں. اور وہ سارا مٹی میں بھی مٹی. نماز میں کھڑے ہو کے کہاں دیکھ رہے ہو کہ سجدے کی جگہ کہ وہاں کیا اندر میں بیٹھ رہے ہو؟ کہ اپنے آپ کو مٹی دیکھنا سیکھ. کیونکہ یہ کہتا ہے نا آئین آئین, تو بھی مٹی ہے. اور پہلے سجدے میں سوچ کس مٹی سے بنا ہوں, اور دوسرے سجدے میں سوچ کسی میں جانا ہے, اور دو سجدوں کے بیچ میں جتنا وقفہ ہے بس یہ ہے کل تیرا وقت. دوسرے سجدے کے بعد پھر سلام ہے. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا من ذکر ہاذم اللذات الموت, اپنی موت کو کثرت سے یاد کرو جیسے اللہ کے ذکر کو کثرت سے کرنے کو کہا. اذکر اللہ ذکرا کثیرا, اللہ کے ذکر کا کیا مطلب؟ صرف تسبیح پڑھتے ہو, سڑک چل رہے ہو اللہ دیکھ رہا, کسی سے مل رہے ہو اللہ دیکھ رہا, گھر میں ہو اللہ دیکھ رہا, جہاں جس حال میں ہو اللہ دیکھ رہا ہے, کوئی دیکھے نہ دیکھے. کہ اللہ کو ایسا یاد رکھو, کاروبار لاکھوں کا کاروبار لین دین ہو رہی ہے اللہ دیکھ رہا ہے. کہ سب سے پہلے یقین بنانا ہے, اپنا اندرون بدلنا ہے کہ جس کو جہاں سے اپنی جان سی ضرورت پوری ہوتی نظر آ رہی ہے, اپنا جان سا مسئلہ حل ہوتا نظر آ رہا ہے, جس کو جہاں سے اپنی مشکل سے نکلنا نظر آتا ہے, کہہ دے اس سے نہیں ہوتا کرنے والی ذات اللہ. اس لیے ساری شکلوں کو پوری سورت اتاری ہے قرآن میں, سورہ عنکبوت, مکڑی جس کو کہتے ہیں, کتنی ہوتی ہے؟ اتنی, اور اس کا جالا. لیکن کیسے انجینئر ہے وہ, کیسا گھر بناتی ہے. لیکن تمام شکلوں کو یوں کہا جس پہ تم مر رہے ہو, جس پہ تم لڑ رہے ہو, جس پہ تم اپنا سارا سب کچھ کھو رہے ہو, اپنے ہاتھوں اپنی آخرت بگاڑ رہے ہو, اللہ کو بھلا رہے ہو, یہ تو سارا مکڑی کا جالا ہے. کوئی کچرا آیا تو پھنس گیا, مکھی آئی تو پھنس گئی, مچھر آیا تو پھنس گیا. ابھی مکڑی سمجھا کہ میں نہیں ہوں, کہ تو ایسی ہے کہ گھر والے جب جالے صاف کرتے ہیں نا تو جھاڑو نیچے سے اوپر اور اوپر سے نیچے. کہاں گئی؟ کہاں تیرا بنگلہ؟ کہاں تیری کوٹھی؟ کہاں تیرا آفس؟ کہ سارا مکڑی کا جالا ہے, قدرت اس کی ہے. اس نے جھاڑو پھیرا اپنے عذاب کا فرعون کی حکومت پر, اس نے جھاڑو پھیرا اپنے عذاب کا قوم عاد پر, اس نے جھاڑو پھیرا قوم لوط پر. اس کے عذاب کا جھاڑو ایسا صفایا کہ کہیں نام و نشان نہیں. جہاں کے وہ سارے علاقے جہاں پر یہ عذاب آئے ہیں, حضور نے تو فرمایا کہ وہاں سے جلدی سے گزر جاؤ. وہ نمرود اور اس کے مطابق اس کی ساری اسکیمیں پھیل. ابراہیم پیدا ہی نہ ہو, پیدا ہو گئے تو جینے نہ پائیں, اس کے لیے اسکیم پھیل. جی گئے جوان نہ ہو, پھیل. ان کی بات نہ چلے، یہاں تک کہ جس رات میں نطفہ قرار پانا ہے اس کے لیے کتنی سیکورٹی ہے، مردوں میں عورتوں میں کہ آج کی رات میں کوئی عورت اپنے شوہر سے اور کوئی شوہر اپنی بیوی سے نہ ملے. اللہ کو پہچانو، اللہ کون ہے، اس کی چارپائی کے نیچے آزر اور اس کی بیوی. صبح اس نے پوچھا کیا ہوا، تو ہو گیا. اب تم کال کے لیے کھڑے تھے، کیسی سیکورٹی اور تمہاری کیسی، ہم کیا کریں. اس کے بعد دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، ساری اسکیمیں ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، سب فیل ہوتی جا رہی ہیں. یہاں تک کہ آگ میں ڈالا، کونی برتن، اللہ نے حکم دیا ٹھنڈی ہو جا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا سردی لگ رہی ہے، سلاما، ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی. میرے ابراہیم کو کب کبھی نہ لگے. نمرود کی بیٹی دیکھ رہی تھی کھڑی کھڑی، ابراہیم تو بڑے مزے میں، اتنی بڑی آگ اور یہ تو خوش و خرم. کہنے لگی میں آ جاؤں. نمرود کی بیٹی وہاں بھی دعوت نہیں چھٹی ہے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رب السجن احب الی من ما یدعوننی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا، تمام نبیوں نے ایمان کی دعوت دی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب نمرود کی بیٹی نے کہا کہ میں آ جاؤں تو دعوت دی، وہاں آگ میں ہیں. اس لیے اللہ کرے ہم اس کام کی اہمیت کو سمجھیں، کتنا ہر جگہ دائی بن کے رہو. اگر تمہارے پاس اپنی دعوت نہ رہی تو تم غیر شعوری طور پر دوسری دعوتوں کے مدعو ہو جاؤ گے. اور امت ہوئی پڑی ہے، معاشرہ بدل گیا، معاملات میں الجھنیں آ گئی، اخلاق گر گئے، عبادات بے جان ہو گئی، یقین دعواں ڈول. اب پھر دعویٰ ہے ہم مسلمان ہوں کیوں، اپنی دعوت نہیں ہے. یہ آپ یہ شہر سے آتے ہو جاتے ہو، پھر پاتوں پر کتنے کھڑے ہوتے ہیں، کوئی کپڑا، کوئی جوتا، کوئی کٹ، وہ ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں ان کو، جو ہوتے دکان والے کے، کارخانے والے کے جو ہوتے ہیں ان کے نمائندے، دعوت دے رہے ہیں. آدمی گھر سے نکلا کوئی ارادہ نہیں کپڑا خریدنے کا، لیکن ایک ایسی دعوت دے رہا ہے، یہ کپڑا، یہ ارے یہ تو ایکسپورٹ کا تھا، تھوڑی سی مسٹیک ہو گئی، تھوڑی سی اس میں یہ تھوڑا ڈیمیج ہو گیا، اس کی وجہ سے یار لے لو نا. اس کی دعوت پر یہ فوراً لے لیتا ہے. جب سے ہم نے ایمان کی دعوت چھوڑی ہے، اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک لہ، لا ند لہ ولا ضد لہ، لا مثل لہ ولا مثال لہ، احد صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ اندر کی آواز تھی امت کے ایک ایک فرد کی. تاجر تجارت کرتا تھا، ہمیں بازاروں میں مزہ آتا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تاجر ہیں، بازار میں ہیں. ہمارے فاروق رضی اللہ عنہ کا بازار، ان کے کاروبار، اس وقت کے بازار کو حضور نے فرمایا تھا شیطان کے اڈے ہیں، ابوبکر اور عمر کے بازار. اب کے بازار کیا ہیں؟ جی وہی لگتا ہے، بازار میں پھریں گے، گھومیں گے، یہ دیکھا وہ دیکھا. فارغ وقت بھی مسجد کے لیے نہیں ہے، نماز کھڑی ہونے کا انتظار ہے، اور غرم نے یہ بتایا ہے حضرت سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ تابعی ہیں کہ 50 سال میں یاد نہیں ہے کہ اذان ہوئی ہو اور میں پہلے سے مسجد میں نہ ہوں. اب 50 سال میں نے کبھی کسی نمازی کی پیٹھ نہیں دیکھی. پہلی سب کا اہتمام, یہ ہے سرمایہ, یہ ہے سرمایہ, اسے بنانا ہے. اسے عمل بنتے ہیں جس عمل کی, اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے البر لا یبلا والاسم لا ینسا والدیار لا یمور کل ما شکتا کما تدین اللہ او کما قال علیہ السلام. نیکی پرانی نہیں ہوتی, گناہ بھلایا نہیں جاتا. نیکی بدی کا بدلہ دینے والا مرتا نہیں ہے, لا یموت. اب تجھے اختیار ہے جون سے چاہے والا بن جا, نیکی والا بن یا گناہ والا بن, جو تجھے اب تجھے اختیار ہے. لیکن یاد رکھنا آگے فرمایا کما تدین تدان, جیسی کرو گی جیسی کرو گے ویسے تمہارا ساتھ کیا جائے گا. تم نے کسی کے تھپڑ مارا ہے, قدرت اس سے بڑا تھپڑ مارنے والا پیدا کرے گا. تم نے کسی کی دبائی ہے, تمہاری دبانے والا کوئی پیدا ہوگا. تم نے کسی کو حقیر سمجھا ہے, اللہ اکبر. مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ اکرام مسلم پر فرماتے تھے کتنا ہی گنہگار کیسا ہی برائیوں میں ڈوبا ہوا, اس کے اکرام کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ مسلمان ہے. پھر یوں فرمایا مسجد کا پتھر, مسجد کی اینٹ. کوئی آدمی اگر مسجد کی اینٹ کو نکالنا چاہے تو سارے گاؤں والے اس کی جان پا جائیں گے, اے مسجد کی. کہ جس مسلمان کے لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے طواف کی حالت میں یہ کہا ہو کہ اللہ کے یہاں کسی مسلمان کی بے احترامی اس اللہ کے گھر کو گرا دینے سے زیادہ سخت ہے. اب جس کے ذمہ آیا جو چاہے بول دیا, یہ تیسے ہیں, یہ تیسے ہیں, یہ تیسے ہیں. ہم نے دیکھا مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فجر کا بیان فرما رہے, بیان کے بعد اپنے کمرے میں جا رہے ہیں تو کمرے کے سامنے ایک ساتھی سویا ہوگا تھا. اگر حضرت کو کمرے میں جانا ہے تو اس کو پھلان کے جانا پڑے گا. حضرت نے کیا فرمایا, بھائی یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے, اس کو پھلان. میں دوسرے راستے سے, حضرت نہیں گئے اس کو پھلان کے, دوسرے راستے سے اپنے حضرے میں. اس لیے خالی آنے جانے کا نام اور مجمع جمع ہو جائے اس کا نام تبلیغ نہیں ہے. یہ تو سیکھنا ہے اپنی زندگیوں میں ان چیزوں کو. جیسے فضائل کے بارے میں فرمایا کہ فضائل کو خوب سنو دھیان سے, ہر عمل کی فضیلت کو, اور جس وقت میں وہ عمل کر رہے ہوں اس کی فضیلت کا دھیان. وضو کر رہے ہیں, وضو کے ہر قطرے کے ساتھ گناہ ٹپکتا ہے, ایک خوشی کی لہر دوڑ جائے, الحمدللہ میرے آقا سچے, میرے آقا کی بات سچی, میرے گناہ صاف ہو گئے, یہ خوشی ہو. اس لیے دعائیں سکھائی, اے اللہ مجھے اپنے ان بندوں میں سے بنا کہ جب ان سے کوئی نیک کام ہو تو خوشی کی لہر دوڑ جائے, اور اگر کوئی گناہ ہو جائے, اگر کوئی گناہ ہو تو بے چینی اور بے قراری جب تک رو دھو کے معافی نہ مانگ لے. اللہ پھر میں نے آج کیا, میرے دوستو ساری دنیا محنت کر رہی ہے اور ساری محنت اپنی آنکھوں دیکھی پر ہو رہی ہے. نماز پہ کیا ملے گا, وضو پہ کیا ملے گا, تسبیح پر کیا ملے گا, اللہ کے راستے کی نقل و حرکت پہ کیا ملے گا, اس کی گرد و غبار پہ کیا ملے گا، کسی کا کلمہ صحیح کرانے پہ کیا ملے گا، کسی کو قرآن سکھانے پر کیا ملے گا، کسی کو اللہ کے راستے میں تیار کرنے، جیسے اپنا اجتماع ہو رہا ہے کل سے، اور کتنی آواز لگی، کتنی آواز لگی ہر مسجد سے چار چار مہینے کی جماعتوں کی، لیکن ہماری سورت کی مسجدیں کتنی اور کتنی مسجد والے چار چار مہینے، کیوں؟ محنت، محنت کی کمی ہے. میں یوں کہتا ہوں یہ جتنا مجمعات بیٹھا ہے ہر ایک کا کام الگ الگ ہوگا، کسی کی دکان ہوگی، کسی کا کارخانہ ہوگا، کسی کا کچھ ہوگا. ایک دن اگر یہ اپنے ان کاموں پر نہ جائیں، ایک دن کیا کہیں گے؟ بڑا نقصان ہے. آج کا تو دھندا ہی نہیں ہوا، کیا کہتے ہیں، آج تو دھندا ہی نہیں ہوا، اور مہینوں گزر جائیں اور تین دن نہ لگے، مہینوں گزر جائیں اور گشت نہ ہو. جس گشت کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کہا، اور لوگوں نے اس گشت میں آپ کے ساتھ کیسی بدتمیزی اور کیا کچھ آپ کے ساتھ کیا، آپ غمزدہ ہیں، کوئی بات سن نہیں رہا ہے. ابو جہل گھر کا چچا وہ لوگوں کو پیچھے لگا رہا ہے. ہم نے گشت کو کہا ہم نے تھی رنگی ہو گیا، ٹھیک ہے چلو اگلے ہفتے کر لیں. اسی لیے مانا شیخ صاحب استقلال فرماتے ایک رواجی طور پر اور روٹین کے طور پر ان عملوں کے کرنے پر ہمارا خود کا اندر نہیں بدلے گا، ہمارے ہاتھوں دوسروں کی زندگی بدلے، دوسروں میں ایمان، دوسروں میں تقوی، دوسروں میں توکل، دوسروں میں اللہ کا خوف، وہ تو باہر کی بات ہے. سب سے پہلے اپنے کو بدلو، اور اپنے کو بدلنے کے لیے یہ سارے اعمال دیے ہیں کہ ان عملوں کو، کہ ہر عمل کو اس کے وقت پر اس کے سارے اصولوں اور سارے آداب کی اہمیت کے ساتھ. اس لیے نماز پڑھنے کو نہیں کہا، نماز قائم کرنے کو کہا. علماء کہتے ہیں کہ نماز قائم کرنے کا کیا مطلب، کہ وضو سے لے کر کے سلام پھیرنے تک جو حدیثوں میں، روایتوں میں جو دعائیں ہیں، جو آداب ہیں، قیام کیسا ہو، رکوع کیسا ہو، سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے کیا خیال ہو. بلکہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو بہت جلد روز مانتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا ہمیں نبی والے راستے پر چلا. راستہ تو وہ چل رہے ہیں جو نبی کے دشمنوں کا ہے، گھر کا کھانا، کاروبار کی کمائی، شادی کے کپڑے، لڑکی کی رخصتی، وہ تو دشمنوں والی. مانتا ہے نبیوں والا راستہ اور چلتا ہے نبی کے دشمنوں کا راستہ. اسی لیے یہ بنو اسرائیل جو نبیوں کی اولاد تھی، جب تک گاؤں میں تھے، نبی کی بات پر عمل کر رہے تھے، اللہ نے ان کی دعاؤں پر اس وقت کے ظالم سارے نظام کو ایسا تباہ کیا کہ اتنا منشان. لیکن یہی بنو اسرائیل جب انہوں نے اپنے نبیوں کی راہ چھوڑی اور یہ چیزوں میں لگے، تو چیزوں کی محبت کتنی آئی، دولت کی محبت کتنی آئی، بڑا بننے کی محبت کتنی آئی، اتنی آئی کہ نبیوں تک کو اپنے ہاتھ سے شہید کیا، اور ایک ایک نہیں ستر ستر نبیوں کو شہید کیا. لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ اس صحیح محنت کا نتیجہ وہ دکھایا تھا اللہ نے کہ فرعون کو ہلاک و برباد کر کے قیامت تک کے لیے نمونہ قائم کر دیا. حکومتوں سے نہیں ہوتا، اللہ کرتے ہیں. بتا دیجیے نبی والی راہ پر چلنے پر اللہ کی مدد ہوتی ہے. یہ بنو اسرائیل بہت غریب گاؤں میں رہنے والے، کچھ نہیں تھا، اللہ نے اتنا دیا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک مرتبہ کہا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَلَكُمْ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ. او میری قوم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو, کتنے نبی تمہارے یہاں بھیجے اللہ نے, گھر گھر نبی, اور تمہیں کیسی بادشاہتیں دی, اور اللہ نے تم کو وہ دیا جو دنیا میں کسی کو نہیں دیا, بنو اسرائیل. لیکن اب یہی بنی اسرائیل, یہی بنی اسرائیل جب یہ چیزیں ان کے پاس آ گئی, دولتیں آ گئی, حکومتیں آ گئی, سامان آ گئے, جس راستے کی برکت سے یہ ملا تھا راستہ چھوڑ دیا. اس لیے یہ کہتے ہیں نا ہجرت صراط المستقیم کے بعد جو کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم, کہ ذرا پہلے اپنا محاسبہ کرو, نبیوں والی راہ چاہتے ہو, نبیوں والے انعامات چاہتے ہو, اس کی دعائیں مانگتے ہو, راستہ ان کا چل رہے ہو جو نبیوں کے دشمن, اور پھر کہتے ہیں میری دعا قبول نہیں ہوتی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم کی خاص صفت یہ تھی جو بول وہی عمل, یہ نہیں کہنا کچھ کرنا کچھ, اللہ ہی سب کچھ ہے. اس کو ایسا کہتے تھے کہ زمینیں ہل سکتی ہے, آسمان زمین پر آ سکتا ہے, ہمارا کلمہ نہیں بدل سکتا. لوگوں نے لالچ بھی دیا, لالچ بھی دی, دھمکیاں بھی دی, دھمکیوں میں آنے والے نہیں, الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله واللہ ذو فضل العظیم. لوگوں نے کہا کہ تمہارے تو خلاف اتنی بڑی تعداد جمع ہے, ان سے ڈرو, فخشو ہوں ان سے ڈرو, فساد ہم ایمان, ان کے ایمان میں اور قوت آ گئی اور زیادتی آ گئی. وقالوا حسبنا اللہ, ہمارے لیے ہمارا اللہ کافی ہے. کہ ابا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی کہ نمرود کی شکل, ارے وہ جبریل, وہ میکائیل, کہ کہیں نہیں ہٹ کے وہ بھی آئے تھے, اور اللہ نے جانچ لیا. اسی لیے ایمان کو کہنے کے ساتھ اللہ امتحان لیتے ہیں, پکا کون, کچا کون, سچا کون, جھوٹا کون, امتحانات آئے. وَإِنِ اتَّبَعَ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ, جتنے راستوں سے آزمایا ہے ہر راستے میں کامل مکمل پار اترے. اور جب آدمی چلتا ہے امن کے راستے سے تو پھر اس کی دعا کہ مانگو ابراہیم کیا مانگتے ہو, ہم نے جب کہا جو کہا, ہم نے جب کہا جو کہا تم نے کر کے دکھایا, اب تم کہو ہم کر کے دکھاتے ہیں. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب ويزكيهم. پروردگار ایک ایسا پیغمبر برحق ان کے درمیان بھیج دے جو ان پر تیری کتاب کی تلاوت کرے, جو ان کو دعوت دے, ان کو علم دے, اور ان کے دلوں کی صفائی. کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو قربانی دی تھی ایک گھر کی, اما حاجر, حضرت اسماعیل اور اسحاق اور اما سارہ جو قربان کیے تھے, لیکن یہ قربانی اتنی پسند آئی, اتنی پسند آئی کہ مانگو کیا مانگتے ہو, جب بھی کہا ہے, جو بھی کہا ہے, جیسے کہا ہے, چھوڑو جنگل میں کہ یہ لو, چلو یہاں سے کہ یہ لو, پھر چھری بچے کے گلے پر کے یہ لو, آگ میں ڈالے جا رہے ہیں یہ لوگ, اور اس میں شکلیں آ رہی ہیں, کوئی کچھ نہیں, جبریل بھی مخلوق ہے, اسرافیل بھی مخلوق ہے, خالق تو ایک وحدہ لا شریک لہ. جب چاروں طرف سے دیکھ لیا تو انی جاعل للناس اماما, ابراہیم اب انسانیت کی امامت کا تاج ہم تمہارے سر پہنا رہے ہیں, مانو کیا مانو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تسلیم کی دعا پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین و انصار کے ایک نہیں دو نہیں سینکڑوں ہزاروں گھر قربان کروائے, سردی ہوئی, گرمی ہوئی, بھوک ہوئی, پیاس ہوئی, دشمن کا خوف ہوا, کپڑوں کی کمی ہوئی, سواری کی کمی ہوئی, پیٹوں پر پتھر, جو ایک پورا مجمع تیار کیا. اس لیے کہا جب ایک آدمی اپنا اندر جب بدلتا ہے تو اس کا باہر بدلتا ہے, جب اس کا باہر بدلتا ہے تو اس کے پڑوسی پر اس کا اثر پڑتا ہے. خربوزہ بھی خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے. سچے تاجر کا اثر تاجروں پر پڑے گا, سچے درزیوں کا اثر درزیوں پر پڑے گا, سچے نمازیوں کا اثر نمازیوں پر پڑے گا, تعلیم میں جم کر بیٹھنے والوں کا اثر دوسروں پر پڑے گا, ہفتے کی گشت اور مہینے کے شہر وزار کا اہتمام کرنے والوں کا اثر دوسروں پر پڑے گا. اسی لیے بہت جلال میں فرماتے تھے تم تو ان عملوں کو کرتے ہو اور سر پڑی کے طور پر, کہ کیا کریں تبلیغ والے ہیں بھائی, گشت میں جانا ہی پڑے گا, تسبیح تو پڑھنی پڑے گی. کہ وہ ہر عمل وہ عمل ہے جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی ذات بابرکت سے کیا ہے. اس کے ہر عمل میں ختم نبوت والی روحانیت ہے, ختم نبوت والی نورانیت ہے, ختم نبوت والی قوت ہے, جس پر عالم کا نظام بدلتا ہے, آسمان حرکت میں آ جاتا ہے, بارشیں روکنی ہیں تو رک جاتی ہے, برسوانی ہے تو برس جاتی ہے, بیماریاں بھگانی ہیں تو بیماریاں مدینے سے باہر چلی جاتی ہیں. کب دعا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دعوت اور دعا دے کر گئے ہیں, اور دعوت خالص اللہ کی طرف. اللہ سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ, دعوت اللہ کی طرف, اللہ کو پہچان, اس سے جوڑ جمع, اس سے تعلق پیدا کرو, اس سے محبت پیدا کرو. دنیا میں جتنے لوگوں نے جن جن سے تعلقات قائم کیے انہوں نے ہاتھ دکھا لیے ہیں, لیکن دنیا کی پوری تاریخ میں کوئی نہیں بتا سکتا کہ کسی اللہ کے بندے نے اللہ سے سچا تعلق قائم کیا ہو اور اس کو دھوکہ ہوا ہو. کوئی آ کے تو دیکھے, کوئی اللہ کے مر کے تو دیکھے کہ جب یہ قربانیاں اس سطح کو پہنچ گئی تو نمرود کے گھر میں ایمان داخل ہو گیا, جب یہ قربانیاں اپنی انتہا کو پہنچی اور اس سطح کو پہنچی ہے تو جہل کے گھر میں ایمان داخل ہو گیا. جس انجرانہ نے قسم کھائی تھی پہاڑ سے گر سکتا ہوں, سمندر میں چھلانگ مار سکتا ہوں اور مکے جیسی جگہ کو چھوڑ کر کہیں جا سکتا ہوں, کرنا نہیں کر سکتا ہوں, لیکن یہ کام قربانیوں سے چلے گا. ہم چاہیں کہ ہم اب کتنا اجتماع اجتماع اجتماع بیچارے ہمارے تشکیل والے اور یہ ساتھی سارے ہر جمعرات ہر مسجد میں جماعتیں جتنی اس وقت شہر میں ہیں یہ جماعتیں کتنا, لیکن کتنی ہے جماعتیں. اور یہ یاد رکھنا ہم محتاج ہیں, کام ہمارا محتاج نہیں ہے, اللہ بڑی قدرت والے ہیں. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا, اگر تم اللہ کو اور اللہ کے کام کو پیچھے دکھاؤ گے اور نخرے کرو گے اللہ تمہاری جگہ دوسروں سے کام لے گی اور تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اور ساتھ ہی ساتھ اگر تم اللہ کی طرف طلب کے ساتھ اپنے کو محتاج سمجھ کر آؤ گے تو تم آؤ گے ایک بات اللہ کی رحمت ایک خاص تم چل کر آؤ گے رحمتیں لپٹ کے آئیں گی. وہی بات اللہ کی باتوں پر اللہ کے نبی کی باتوں پر کہ بھیا ان خلق کو یہ یقین تھا کہ وہ تھوک بھی لے کے تمہیں مر جاتا. اللہ کے نبی لغن و تم فی سبیل اللہ اور خیر من الدنیا و ما فیها اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر گھر ہر گھر پہنچ جائے اس کے لیے ایک صبح ایک شام دنیا وہاں کیا قرآن ان تنصر اللہ ينصركم تم مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. کیسے کرے گا وہ جانتا ہے. تمہارے ذمہ تو اللہ کے دین کی نصرت ہے یہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت بڑھانا اپنے آپ کو پابند کرنا اور اپنے کو محتاج سمجھ کر کمزور سمجھ کر عاجزی کے ساتھ اللہ کے راستے میں چلنا کہ پھر یہ رحمتوں کی وہ گھٹا تو ابر آتے ہیں اور مسلادھار بارشیں ہوتی ہے کہ دنیا حیران رہ جاتی ہے. اللہ نے ہم کو مقام دیا ہے. لیکن میرے دوستوں میں بات ہے میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا اب تھوڑی دیر کے بعد ازان نماز چلو ایسا نہیں. اس پورے مجمع میں جس نے ابھی تک اجتماع سے جانے کا ارادہ نہیں کیا ہے اس مجلس میں اللہ کے وعدے پر یقین کر کے کھڑا ہو جائے گا انشاءاللہ میں کل آج رات کو اپنا بستر لے کر آتا ہوں اور صبح کو جاتا ہوں ہمت کر کے کھڑا ہو جاؤ اس بات بھائی کو بات یاد اس بھائی کے پیر پکڑ لو میرے ہاتھ نہیں ہے اتنے لمبے ورنہ میں پکڑ لیتا. کوئی ہے مائی کا لال جو کھڑا ہو جائے کہ میں نے اب تک کوئی ارادہ نہیں تھا میں کھڑا ہوتا ہوں. اب بیچ میں سے کوئی بھائی نہ جائے اب کوئی جا رہا ہے تو اس کے پیر پکڑ لینا. ہاں کوئی معذور ہے کسی کے کپڑے خراب ہو رہے ہیں استنجا خطا کر رہا ہے تو اس کے لیے تھوڑی سہولت کر دینا ورنہ یہ کہ ہفتے یہ تو تشکیل کر رہے ہیں اپنے کو تو جانا ہے نہیں چلو توہین ہے بے ادبی ہے اللہ کی بات کی. فرماؤ کھڑے ہو گئے کوئی ایک کھڑا ہوگا اللہ کی ذات سے امید ہے پوری جماعت بن جائے گی اور کئی کھڑے ہوں گے. www.attableague.com The Reviver of